50 zł i do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 19. Katarzyna Borowiecka. A to Anna Zaleśna-Sewera i Serwis Trójki. Będzie pomoc dla rolników, to rządowe dopłaty do sprzedawanego zboża. Szef MSZ nie zgadza się z krytyką prezydenta na temat jego exposé. Budowa akademika wśród priorytetowych inwestycji nowego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty do sprzedawanego zboża. Plan wsparcia przyjął rząd. Rządowe wsparcie uzależnione jest od tego, kiedy rolnicy sprzedali swoje zboże, tłumaczył w trakcie konferencji Michał Kołodziejczak, wiceszef resortu rolnictwa. Chodzi o pszenicę, jęczmień, pszenżyto i mieszanki zbożowe. Ci, którzy sprzedali te produkty między 1 stycznia a 10 marca, dostaną pomoc 200 zł do tony, a w okresie od 11 marca do końca maja mówimy tutaj o pomocy 300 zł. Celem nadrzędnym rządu jest pozbycie się z rynku przed żniwami nadmiaru zboża, dodał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Minister ocenił, że dzięki działaniom zmierzającym do eksportu nadwyżek w silosach uda się przywrócić minimalną stabilizację w rolnictwie. Jest to rozwiązanie, które ma charakter doraźny, przejściowy, służy zdjęciu nadwyżki zbóż z polskiego rynku. Obecnie tylko w naszym kraju w silosach zalega 9 milionów ton zboża. W całej Unii to ponad 20 milionów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Chybiona, tak szef MSZ mówi o prezydenckiej ocenie niektórych tez z exposé. Andrzej Duda w komentarzu do wystąpienia ministra Radosława Sikorskiego krytycznie odniósł się do jego słów dotyczących sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Polska może mieć tylko jedną politykę zagraniczną. Każdy inny scenariusz groziłby chaosem i wystawieniem na wpływy polskich adwersarzy, mówił szef MSZ po zakończeniu debaty na temat jego exposé. Prezydent Rzeczpospolitej jest oczywiście najwyższym przedstawicielem państwa i reprezentuje politykę zagraniczną rządu, a więc powinien wypowiadać się zgodnie z polityką Rady Ministrów, nawet gdyby się miał z nią nie zgadzać, a nie prowadzić własną. A więc nieuzgadniane z Radą Ministrów, a wręcz polemiczne wobec stanowiska rządu wypowiedzi o polityce zagranicznej wypada uznać za wyraz jego osobistości. Z tych opinii. Minister Sikorski przedstawił rano w Sejmie kierunki działań polskiej dyplomacji. Rodzina, przyjaciele, naukowcy w asyście Straży Marszałkowskiej pożegnali Jadwigę Staniszkis, profesor nauk humanistycznych i socjologii, laureatkę Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Spoczęła na cmentarzu w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Po uroczystej mszy świętej w kościele świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej urnę z prochami zmarłej odprowadzono na podkowiański cmentarz. Córka Jadwigi Staniszkis, Joanna Staniszkis, wspomina mamy jako tę, która patrzyła na świat z troską. Mamy objawsko dla Polski, była ogromną patriotką, nigdy nie należała do żadnej partii, ale wszystko, co robiła, co pisała, była z myślą o Polsce i o ludziach i o Polakach dla jej doby. Do uczestników uroczystości żałobnych list skierował prezydent Andrzej Duda, który odczytał prezydencki doradca profesor Dariusz Dudek. Żegnamy dziś wielką damę polskiej nauki, barwną i wyrazistą postać polskiego życia. Jadwiga Staniszkis została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor zmarła 15 kwietnia w wieku 81 lat. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Dzieci i nastolatkowie w Anglii sięgają po alkohol częściej niż ich rówieśnicy w innych krajach. Tak wynika z badania Światowej Organizacji Zdrowia. Objęło ono osoby mieszkające w Królestwie. W części dotyczą więc także dzieci polskich imigrantów. Ponad połowa angielskich dzieci w wieku 13 lat mówi, że próbowała alkoholu. Dla porównania w przypadku Polski to niespełna 1/4. Po napoje z procentami częściej sięgają nieletni z bardziej zamożnych rodzin, a w grupie 15-latków popularniejsze są one pośród dziewcząt. Alkohol może uszkodzić mózg dzieci i nastolatków, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Stanowisko brytyjskiego rządu jest podobne. Rzecznik mówi, że sprawa jest jasna. Alkohol ma negatywny wpływ na rozwój młodych ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Profesor Piotr Jedynak zostanie nowym rektorem najstarszej uczelni w Polsce. Kolegium elektorów wybrało ekonomistę i dotychczasowego prorektora do spraw polityki kadrowej i finansowej na 307 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród najważniejszych inwestycji uczelni nowy rektor wymienia budowę akademika na 400 miejsc.

12 kwietnia wyszła płyta, która z takich rytmów zrobiła coś uroczego. Archives i Cards on the Table z albumu Silence is Louder, który został wydany 12 kwietnia. Bardzo polecam, warto sobie zapisać na czas, kiedy będzie cieplej. No dobrze, skoro ten pozytywny wstęp mamy za sobą, to teraz możemy zagrać nieco mroczniej, ale również dynamicznie. W drugiej połowie audycji odwiedzi nas Maciej Maleńczuk, by porozmawiać na temat nowej płyty Homo Twist Spider. A tymczasem chciałbym Państwa uraczyć moim zachwytem. Zachwytem z tego tygodnia. Niestety ten utwór nie zapowiada większego wydawnictwa, a szkoda, ale jest naprawdę, naprawdę piękny i ciekawy. Trust You See Dust. Find me. z jednej strony bardzo dużo takiej zwierzęcej energii, ale z drugiej strony można się w tym utworze rozpłynąć. Dust, Trust You See. Niestety nie wiadomo, czy panowie będą nagrywać jakąś płytę, ale można sięgnąć po ich debiut. 22 minuty, ale naprawdę wyborne 22 minuty. Album nazywa się Etc., Etc., a tymczasem Fontaines DC wczoraj ogłosili, że ich nowa płyta Romance będzie miała 11 utworów i mi to niestety wystarczy. Wystarczy, żeby zagrać ten utwór jeszcze raz. Starbuster, Fontaines DC z ich nadchodzącej płyty Romance, będzie to utwór numer 2. Ten utwór grała Justyna Grabasz, grała Gosia Jakubowska, HCH chyba też się pojawił, w GH Plus też się pojawił i nic dziwnego. Kiedy zobaczyłem teledysk do tego utworu, no to do tamtego momentu, to będzie już tak z tydzień, słuchałem go, przyznam się szczerze, tak minimum 8 razy dziennie. Nie wiem dlaczego tak bardzo do mnie trafił, ale myślę, że jest to połączenie genialnego teledysku, który sprawia wrażenie tego takiego miniaturowego Holy Motors Losa Caraxa. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, serdecznie polecam. Teledysk również. Same bębny też są świetnie skomponowane, bardzo selektywne. Tną w tej piosence przepięknie, dają takiego przyjemnego, tanecznego vibe'u. Jesteśmy w polskim radiu, nie powinniśmy używać zagranicznych słów, ale no po prostu jestem pod takim zachwytem, że aż ciężko to obrać w słowa. W każdym razie Fontaines DC 23 sierpnia wydaje swoją płytę najnowszą Romance i przyjadą też do Polski na dwa koncerty. 18 czerwca w Stodole i 19 czerwca w poznańskiej Tamie. Parafrazując z angielskiego, nie umiem się doczekać. Tymczasem teraz możemy troszeczkę zwolnić. The Decemberist, All I Want Is You. Don't want pretty poses, don't want rows of roses. All I want is, all I want is. Don't want summer Mondays, don't want stunning wordplay. All I want is, all I want is you. All I want is, all I want is you. All the United Nations couldn't feed my sensations half as well as how you do. Don't want run-on phrases, your dull and moneyed faces, drinks and downers, with out-of-towners. Drag me to your altar when my footing falters. All I want is, all I want is you. All I want is, all I want is you. All the wives of Ohio couldn't move me a mile half as much as how you do. All I Want Is You. Autorstwa The Decemberist. Ich najnowsza płyta As It Ever Was, So It Will Be Again ukaże się 14 czerwca, a w oczekiwaniu polecam sięgnąć po album Castaways and Cutouts z 2003 roku, ich debiutancki krążek wprawiający bardzo przyjemne stany, po prostu. Inaczej nie można tego nazwać. Odejdziemy za chwileczkę od klimatów związanych z spokojem. Przejdziemy do hip-hop. Open Mike Eagle na początku roku ogłosił, że zakłada nowy projekt Previous Industries i pracuje nad płytą. I exist in the opening. I'm trying to find clips of Nickelodeon. Stir fried food, high sodium. Nervously shifted the podium. Get a grasp on my energy. I'm near half of a century. Damn, this a different dream. Me and the band sang glycerine. I'm half myth, half memory. I'm hugging on the land like a centipede. I'm under maps and directories. Beyond captures and elegies. Give us the bags and accessories. Fuck it, you can have it instead of me. Fuck shares, I want options, I'm locked in. Mirror on my face like the watchman. The impact could blow trees back and make rocks spin. Peace. Prefer not to swing for them boxes. Deep as blue as my head, so I'm in love with every broken word slurred through every line of my approach. Retired from the playing, I'm a coach, Mr. Wolf in sheep's clothing. While I'm folding up the cards, the hand I greet you with. Please don't be alarmed, I'm simply calmer, cause I'm seasoned. It's the reason that we've gathered here, the reason why you live in fear, the reason we convince ourselves to find ourselves all by ourselves. Jane's addiction got me taking tools from the Asgardian. So pardon while the nails are in the coffin, only guardian was one-eyed. Suicide taught me dodge from evens. Debt collection caught me all my demons. Grip on all my vices cause they hold me back. My vices love it when I grip them, and I know because they hold me back. I'm tactless but tactical, my practice is practical. Take my advice and pay a price, or pay a price. Every word you break will break you back in due time. Approach with caution, love, but never cross the line. I had a dream I was a ship with no anchor. I had a job, I had cash, but no banker. There was a butcher, a baker, a candlestick maker. I did the world a favor, but nobody said thank you. I don't say grace, cause I never feel thankful. I don't say goodbye, cause it always feels painful. I say I'll see you next time, I hope there is a next time. Live your life every day to the day full. I work hard to the end of the day, yo. Jump in line, shake your body on time. I believe you, welcome to the afterworld. Congratulations, it takes a lifetime of trials and tribulations. Vagabond life never claim a home. Always meeting folks, always feel alone. Availability, I'll take it. Give your boy the night shift. Gotta keep living life. Shit got me in the vice grip. I'm under pressure. I'm under pressure. Trying to ride the trains on where the Porsche go. In the Honda Civic with immigrants speaking Morse code. I'm the type of nigga that's diligent to a fault though. Dealing with these innocent children dressed in adult clothes. Forgive them, father, they have no idea, not a clue. It's me and you, your followers, they ain't coming through. Boo, he's seen a ghost in every room. When I retaliate, what the fuck is you gonna do? Salute, they tend an open hand and close their fists. Don't look for honor and broken manners that don't exist. List, I put you on it, now you in my heart. You got a problem until the day I dearly depart. Art, Hieronymus Bosch levels. Worms out the jar and fear of my God tremble. Everything else is secondary. CEO, subscriber, writer, and secretary. It's your life writing. You know, and you can claim, and you can show your love for music. Well, what you claim, what you write, is a lie. You have to wonder, as long as you love it. When your love turns sour, you give it up. Creation is the highest form, it's what I'm driving towards. Love is the answer, the question is who you fighting for. You, mic check, it's time to shed my skin. Audio recordings of all the stories forming within. Pen, I think I found my wife, is she a 10? Add a zero and keep it 100 to the end. Make necessary threats, throwing the bait. Plays very heavy bets, uncomfortably brave, very scary steps. Still taking the graves, cemetery texts. Flow overweight just like my check bag. That's cause I'm ahead of my time, I'm jet lagged. We don't deal with lies, we spot them and let them walk. When they realize that it's over, they wanna talk. Let God bless Garść rapu z domieszką abstrakcji. Najpierw Pervious Industries w utworze Pillars. 26 czerwca ukazuje się pierwsze wydawnictwo Service Merchandise. A potem mogliśmy posłuchać na antenie Gabe'a Nandeza i Wiley'ego w wydawnictwie Object Permanence. Utwór Hieronymus Bosch Levels. To przed chwilą, a teraz skrajna zmiana klimatu. Za chwilę porozmawiamy z Maciejem Maleńczukiem na temat Homo Twist, płyty Spider, która ukazuje się jutro, instrumentów, które były specjalnie komponowane, tworzone, by nagrać ten album. Emily Dickinson, incydentami z drukarniami, sporo tego będzie. Tymczasem Nobody. Twist w utworze Nobody z debiutanckiej płyty Homo Twist z 1996 roku, ale nagrany na nowo na potrzeby wydawnictwa Spider, które już niedługo, bo 26 kwietnia będzie w sprzedaży. A w studiu Maciej Maleńczuk. Dzień dobry. Psycho Funk Gitarę Skank Pan Singerfather Maleńczuk, przyznaję, to ja postanowiłem jeszcze raz zreaktywować Homo Twist, jeszcze raz w nowym składzie, jeszcze raz z jazzmenami. Pomysłem na Homo Twist było to, że ja będę ze swoją tą taką ukraińską siłą ujarzmiał krakowski jazz. Tak. Do tego projektu zostali zaangażowani jazzmeni. Tak, tak, ale nie grają jazzowo. Tak, grają normalnie rockowo. Można tu trochę polemizować, bo w porównaniu z tymi wydawnictwami wcześniejszymi to czuć taki jazzowy sznyt, szczególnie na perkusji. No tak, bo on tak gra i w ogóle mi się to bardzo podoba, że właśnie, wiesz, jakby nie jest to po prostu wbijanie gwoździ tylko i wyłącznie, tak jak jest heavy metalu. No właściwie należałoby uznać to za rodzaj, no, co najmniej ciężkiego grania, nie? Znam się heavy rocka jakiegoś. Nie? Tak jest. Od wbijania ciężkich gwoździ jest gitara na tym wydawnictwie. Skąd pomysł w ogóle na wznowienie Homo Twist? Znaczy wiesz, ja ten pomysł mam zawsze, tylko że ten pomysł się nigdy nie zgadzał finansowo, tak? gdzieś w pewnym momencie już te finanse przestały być takie istotne. To znaczy, już zaczęliśmy zarabiać gdzie indziej i przyszedł Netflix i zapytali, czy byśmy im nie odsprzedali utworu do jakiegoś filmu, utworu Narkomanka. Te płyty przez ten czas cały zmieniały swoich właścicieli, czy się odkupowało, czy sprzedawaliśmy licencje. Także musiałbym to ja gdzieś od kogoś odkupić, żeby to móc sprzedać i tak dalej. I ktoś w końcu palnął w ogóle, dlaczego właśnie nie nagrać tego jeszcze raz? No i oczywiście zrobiliśmy to. Jak się okazało, że fajnie wychodzi, no to już było wiadomo podczas nagrywania tej Narkomanki, że ja będę chciał znowu zreaktywować band. I być może właśnie w tym składzie. Bo dobrze idzie, a w ten sposób odzyskamy prawa, bo te piosenki są jakby w różnych rękach. Wylądowały u różnych wydawców. Zawsze od tych wydawców dostawałem takie pisma kwartalnej sprzedaży, na której cały czas było minus. Że ciągle jeszcze się to nie sprzedało i tak dalej. Nikt o to nie dbał. I postanowiliśmy sami o to zadbać. Nie robimy tego dla pieniędzy, dla chwały, dla sławy, po to, żeby nas przekuć na statuę, odlać w spiżu lub też przekuć, wykuć w marmurze potomnym ku przestrodze. I tego wam życzę. Sam proces trochę też krzyczy, że to nie jest dla pieniędzy, zważywszy na to, że z tego, co czytałem, to zostały stworzone specjalne instrumenty, żeby nagrać ten album. Tak, instrumenty zostały spreparowane. Moją gitarę wykonał mistrz, pan Marek Witkowski. Jest to człowiek, który zrobił już grubo ponad 1000 gitar. Własnoręcznie. I firma Gibson mogłaby się uczyć od niego, nie? Mm-hmm. I nie tylko ta firma. Ja muszę mieć gitarę, która w moich rękach będzie tak samo wyglądała jak SG w rękach Angusa Younga. Tylko, że Angus Young ma 1,60 m, a ja mam 1,93 m. A więc to musi być coś większego, tak? No i się okazało, że jest rozmiar gitary barytonowej, który mi tutaj spasował. Kazałem wstawić dwa pręty, wstawiłem basowe struny, wiesz, co chodzi. Ta gitara rąbie takim dołem i generalnie jest taka naprawdę duża. W moich rękach wygląda jak normalna gitara, ale nie jest to normalny rozmiar. Tym bas trzeba było też spreparować. To wszystko jest w D. Obniżyliśmy całą tonację o 2,5 tony, żebym ja to mógł wreszcie zaśpiewać. Żebym to na pewno mógł zaśpiewać, bo niektóre rzeczy były dość wysoko. Czyli instrumenty zostały spreparowane specjalnie na potrzeby tego albumu, a jak wyglądał proces samego nagrywania? Bo z tego, co ja słuchałem tej płyty, to ona jest bardzo organiczna i bardzo taka nieprzeprodukowana. To jest bardzo przyjemna alternatywa. Powiem ci, że nie wiem, czy się powinienem przyznawać, ale to trochę to wyglądało na to, że oczywiście ja im się kazałem przygotować. Nie? Generalnie jest to zespół, z którym ja na co dzień grałem, więc jesteśmy zgrani, nie rozumiem się słów. Ale o ile sobie przypominam, to ja nawet chyba żadnych prób specjalnych nie robiłem do tego. Tylko kazałem się im przygotować, a potem i sam się przygotowałem jakby. Ja to mam organicznie w rękach. I jak weszliśmy do studia, to mieliśmy tam, na tyle są dobre warunki tam w tym studiu i na tyle jakby się nie, czuliśmy, że nic nie trzeba się spieszyć i tak dalej, że po prostu na zasadzie jazzowej, no nie? Ja gram, to co mam zagrać, to co mam do zagrania, a ty się łap. Nie, oczywiście nad basem troszeczkę czasami pracowaliśmy i zresztą moim zdaniem nigdy w życiu żaden basista tak nie grał jak teraz. Wreszcie go słychać. Ale generalnie nie robiliśmy jakichś ciężkich prób. Tak naprawdę dopiero jak płytę nagraliśmy i się okazało, że będziemy grali koncerty, wtedy zaczęliśmy robić próby. Że w rezultacie jak myśmy wyszli stamtąd, to się wszyscy zastanawiali, jak to właściwie się stało, że myśmy to zagrali. Teraz trzeba to zagrać tylko na koncertach. Trzeba jakby raz na zawsze przypomnieć wszystkim, żeby już przestali wołać, gdzie jest Deli Glaso, bo Deli Glaso grał tylko na basie, a teraz mam basistę, który gra lepiej niż Deli Glaso. No mówmy się, no jest jazzmenem. Homotwist to nie jest ochronka też. To nie jest ani przytułek dobrej starości. Ja potrzebuję świeżej krwi. Ta płyta raczej ma przypomnieć ludziom, czym jest Homotwist i w dalszych planach macie album nowy, z nowym materiałem. Na tym pracujemy i właśnie, wiesz, ja mam zawsze tak, w momencie, kiedy nagrywam jakąś płytę, to najczęściej już od dawna mam ten materiał przygotowany. I w momencie, kiedy siedzę nad materiałem, ja już zaczynam komponować. Robię coś tam, kurczę, wiesz, co muszę zrobić, jestem w studio, ale ja już wiem na pewno, że już komponuję. To cię inspiruje, to co robisz, inspiruje cię na przyszłość. Tak. I generalnie mam w tej chwili przygotowanych 10 utworów do tekstów Emily Dickinson. Riffy powstały dosyć łatwo. Dawno tyle nie pracowałem, dawno tyle nie ćwiczyłem. Generalnie, wiesz, jak grałem na ulicy, to miałem instrument cały czas jakby gdzieś w pobliżu, no nie? taki jest przywilej młodości, że się dużo ćwiczy na instrumencie, no nie? Tak. Przejdźmy do samego wydawnictwa, bo ono jest naprawdę pięknie wydane. Całość jest wypukła. Też bardzo miły akcent dla ludzi, którzy już to nie mają... To jest trójwymiarowy wydanie. Tak, dokładnie, ale też bardzo miłym akcentem jest ten pendrive, który tutaj jest, bo całość oczywiście jest na klasycznej płycie CD, tak. Ale zawartość też jest na pendrive'ie, który też jest wygrawerowany z logiem Homo Twist i z pająkiem, żeby ludzie, którzy nie mają już odtwarzaczy, mogli sobie tak, też odsłuchać. Żeby ludzie, którzy nie mają już slotu na płytę, bo wiesz, wydajemy wciąż płyty, a kolejne samochody już wychodzą bez slota na płytę. Tak. I też słucham z pendrive'u w samochodzie, już po prostu sobie zrzucam na pendrive, robię sobie takie zestawy i to jest wygodne. To nie przypominam, żeby... Przed laty zespół WHE wydał sam pendrive, ale też im się nie udało sprzedać tego. Generalnie tutaj wydaliśmy i płytę, i pendrive, przez co to jest, będzie dosyć drogie. No ale mówmy się, że produkowaliśmy tylko 3000. Jak się okaże, że te 3000 sprzedamy, to będziemy sprzedawać dalej, nie? Ale umówmy się, żeby to było czarne, to musieliśmy jedną okładkę wyrzucić. Wiesz, o co chodzi. Dobrze, że mi w ogóle przysłali wydruk. Nagle któregoś dnia dzwonek do drzwi, przychodzi wydruk z drukarni. Ja się patrzę, to jest szare. To jest w ogóle nie... Tam, gdzie jest czarne, jest szare. Zbudzę swoją małżonkę, która jest autorką tej płyty, znaczy tej okładki, i pokazuję jej to. No więc dzwonimy tam i mówimy, nie puszczać tego, bo jest szare. Myśmy już to puścili. I wyprodukowali cały nakład, w ogóle beznadziejne okładki. Kazaliśmy to przemielić. Ponieśliśmy koszty. Dość duże tego wszystkiego, no nie? Ale dzięki temu, że zrobiliśmy tą awanturę i że nie przełknęliśmy to, bo nie jeden przełyka, wiesz o co chodzi? Robisz projekt, no męczysz się i w ogóle, a potem dostajesz wydruk z drukarni, kurczę, i nagle widzisz, że to nie jest to, na czym pracowałeś. Ale po prostu nie masz tej asertywności, opieprzą cię, ile, o co ty myślisz? Nie będziemy mnożyć kosztów, bierz jakie jest. I ludzie to biorą, kurczę, i całe mnóstwo w ogóle wydawnictw, wiesz, w Polsce jest przez to beznadziejnych, bo liczą na twój brak asertywności, co w moim przypadku akurat się nie udaje. I oczywiście wycofaliśmy cały nakład i zrobiliśmy nakład jeszcze raz. Ponieśliśmy koszty, ale czarne jest czarne. Czarne jest czarne. Chociaż to szare, jeżeli byście zostawili na przykład 10-15 sztuk, to potem byłaby to nie lada gratka dla kolekcjonerów. To jest takie gratki, to ja sobie przypominam, jak jeden raper wydał płytę, co chciał ją zatytułować Kompot, ale wyszło Kopmot. bo nikt nie zauważył po prostu czeskiego błędu i to już nie, że błąd w tam gdzieś w napisach, tylko błąd w tytule. No tak. No i też próbował ludziom wcisnąć, że to będzie takie oryginalne i że to, że on się pomyli, to tak naprawdę to będzie tak jak, wiesz, jak znaczek z kancerą. Nie? Spider, ta płyta jest, powiedzmy, że twoim życiem. Te teksty nawiązują do takich momentów, w których, no chociażby, kiedy wspominałeś o tym, że grałeś na ulicy. No chociażby w Homo Twist tutaj jest taki moment. Narkomanka nawiązuje do lat 80., 90., kiedy była epidemia HCV-a. Czy można powiedzieć, że ten zbiór na tym Spiderze, który tutaj teraz mamy przed sobą, czy to jest właśnie takie twoje życie zapisane na płycie? Na to wygląda. Na to wygląda. Tylko jest pytanie, czy jestem Spiderem, który pożera muchę zwaną życiem, czy też jestem muchą, którą pożera Spider, który jest wieczny. Nie zauważyłem tego. Powiem ci szczerze, że nie zastanawiam się na tym w ten sposób, wiesz, dlaczego akurat te utwory są, teraz już wiadomo jakby, jak moje życie wyglądało. Są różne tam faktycznie takie fragmenty, które odbijają to życie, które przepłynęło. Niech ci będzie. Nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób. Ale jakby, wiesz, patrząc na okładkę i tak dalej, śmieszne, że mówisz o życiu. Bo raczej to fascynujemy się śmiercią. Nie? Ostatnie słowo na temat tej pięknej płyty, którą mamy przed sobą? Nie musicie tego kupować. Nie musicie się tym w ogóle interesować. Nikogo nie zapraszamy. Wypchajcie się. Nie będziemy się wam podlizywać. Autopromocja jest rodzajem obciachu. Oczywiście jesteśmy tu po to, żeby o tym gadać. Ale nie jestem tu po to, żeby was zmuszać do jakichś zakupów. Róbcie co chcecie. Podejmujcie własne decyzje, jeżeli potraficie. Bo z tego co wiem, 90% mężczyzn nie podejmuje własnych decyzji w małżeństwie. Są to zawsze wspólne decyzje. Także pamiętajcie, chłopaki, również o tym. Jeżeli masz dziewczynę, rób tak, żeby się stara nie dowiedziała. Jeśli masz chłopaka, rób tak, żeby się stary nie dowiedział. Dziękuję. Maciej Maleńczuk, dziękujemy. z duchem samotne. Spotkanie na piętrze. Niż własnego mózgu. Lepsze z duchem samotnym. Spotkanie na piętrze. Z własnego mózgu. Ja w moim nieukryte. To potworność większa. Zwyczajny morderca. Jutro, czyli 26 kwietnia, ukazuje się wydawnictwo Spider autorstwa Macieja Maleńczuka i tej zacnej ekipy, która przed chwilą nam podgrywała, ale to nie jedyna płyta, która ukazuje się jutro, ponieważ wiele takich konkretnych firm ogłosiło swoje nowe albumy na dzień jutrzejszy, m.in. San Vincent, Pet Shop Boys, Fat White Family, będzie też ciekawostka od Lou Reeda. Pustki wypuszczają reedycję swojego albumu sprzed 20 lat, podobnie jak Billy Idol, tym razem 40-lecie. Również też Justice i to wszystko pojawi się jutro w audycji Nowe w Piątek, a teraz, żeby troszeczkę odpocząć od tego szaleństwa Homo Twist, które mieliśmy przed chwilą, odrobina jazzu. Jakiego jazzu? To wyjaśnię za momencik. Jest to delikatna interpretacja utworu Son Ra z 1954 roku. O tego utworu. Wracamy do jazzu. That is gonna tell you no lie. Kronos Quartet interpretuje Sun Ra z 1956 roku. Czas kończyć. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. To była rotacja. Za chwilę serwis Trójki, a po godzinie 20 Paulina Wilk i Klub Trójki. Zapraszam serdecznie i życzę miłego słuchania. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP.